Silvendo Wirt belgikara atletik entzatari da eta iparaldeko zuzendari teknikoa da. 2018an Donostiako Errealan zuen postua utzi zuen belgikarat itzultzeko bigarren entrenatzaile bezala. Hortik Algeriarat joan zen haur eta gazte batzuren trebatzerat, gero Girondeko arkasonetik pasa zen, Errealarat itzultzeko eta geroztik Gipuzkoa utzi du Bizkairat joaiteko. Atletikek dituen itzarmen berri horietaz galegin diogu Silvendo Wirti. Atletik da klub oso zaharra eta filosofi desberdinarekin, badakizue bakarrik euskaldun jenderekin jokatzen dutela. Orduan Euskal Herrian jaiota edo formatuta. Orduan iparraldearentzat argi eta garbi daukagu klub oberena dela. Edo zein erritik sortzen bazira, importantea zira atletikentzat. Orduan, gure lana da klub guztiak iparaldean ezagutzea, jendeak hurbiltzea baita ere atletikera, eta gero partio ikusi, entrenamenduak egin, dokagu deitzen da JDJ, da Centro de Performance bezala, entrenatzen dugu hastean behin egun eta hogeita bost jokalariak, daukagu zentro bat kostaldean, eta orain justu ireki dugu berri bat Maulen, baita ere, zergatik Maulen, Siberoan derako, eta Siberoa Euskal Herria da, eta dira jokalari oso politak, jendeak eritxiki batean bizi direnak, baita ere, entrenatzen dute atletikekin, hastean behin. Hasten gira zazpi urtetik, emisortze urte arte. Orduan, hau da beste proiektu bat, eta gero sozialaren aldetik, saiatzen dugu gauzak egitera, adibide bat, Reieko Kopa urbildu genuen Miaritzen eta Hiriburuko Ainaran, izan zen pixkate klubeko jendeak etorri ziren argazki bat ateratzeko koparekin, hori historia bat zen, zenta kopa inoiz ez fronteratik pasatu zen. Bueno, hori olako proiektuarekin lan egiten egila, eta gero, baita ere, metodologiaren aldetik formakuntzak eskaintzen ditugu, iparaldean, oraintxe lau egin ditugula, ja, hau irekita dago bakarrik klub konbenituarekin, odan egiten dugu, estrategia pixkat, horrela da, sartzen dugu klub berriak, Miaritz gurekin lan egiten dute, egiten dugu konbenio bat egiten dugu, eta Hiriburuko Ainara baita ere, Arbona, Sanpere, Maule, Ardanabi, Bidasune, Kambo. Kamboko izara, Gehi Ziburu da Antigokorekin, Antigoko da atletiken konbenitua. Pederatzi gira, eta gero badira bost klubak Errealarekin egin dutenak, eta guk bederatzi. Klub hauekin saiatzen gira laguntzea, idea da hori, metodologia aldetik baita ere jokalariak klubean mantentzea. Askotan joten dira beste klub batera beste maila saiatzea, ez? Saiatzen dute beste maila ezagutzea. Eta zentroarekin eskaintzen dugu beste proiektu bat, eta orduan sentidua ahondiago dauzkate adibide bat Maulen gelditzea, jakiten dutenez entrenamendu bat gehiago egin dezaketela eta beste kompetizio bat egiten aldutela atletikekin. Eta erran duzu, adibidez, Maulen idiki duzulaz performantzi zentroan, baina zer da gehiago Maulen ez dena besteetan? Joaten gira, talde bat gira, lau gira. David Zvitak egiten du 64 intervention klubean. Ta joanen gira Atletiken Europarekin, egiten dugu entrenamendu bat, Mauleko umekin adibide bat, hartzen dugu 18 jokalari, egiten dugu entrenamendu bat, opariak hartzen ematen ditugu, helburua da pixkat sentimendua emateko Atletikena, eta gero baita ere entrenatzaileak eta jokalak beste entrenamendu modua irakurtzeko. Oda pizka bat fidelizazioaren aldetik. Hori egiten dugu Maulerekin, bat zentrua, bestea hori, irugarena formakuntza, eta gero laguntzen dugu kluben proiektuari. Adibe bat, egiten duet torneo bat, igualdeko jendeak etorri nahi bali badute, ba, laguntzen dugu. Berak, igualdera joan nahi bali badute, ba, laguntzen dugu baita ere. Eta bizat, harremana... Azkartzeko. Guk beti inguruan gaude eta laguntzen dugu. Eta 64 interventzio, erran duzu, urtean da? Bai, bi edo hiru aldiz astero. Segun, aste normala da, behin edo hiru aldiz interventzioa egin. Eta gero, daukagu, aste lehena hiru entrenamendua, Centre de Performance, aste artea bat, aste azkena lau, gero osteguna ostirala ez, eta larrun batak gero partidua joten gira ikustera. Azpimagatzeko, Belgikara izanki euskara ikasi duela Sylvain de Wirtek, hemen guentzat beraz eredu bat izan daitek, ez baita sekula berantegi euskara ikasteko.